galegos no baix. Pernoctei nas noites todas do alán, cun xeito estrano no andar, na tempestade do mar, na graza seria o cantar. E sentín os ollos claros, as túas palabras como retumban en min, o teu recordo, o teu vivir un día. Pernoctei nas noites todas do alá, no escuro e claro do alá, toquei as lamas do chan para non botarme a voar. E sentín a túa presenza, a túa apariencia do alá, cando te chei a min, buscando un ruido, buscando me. Foi en decembro, a choiva abaixo e de arriba, ali estaban todos na caixa da vida. Se me deixan, prenda miña sete e queres embarcar na noite escura, sen ti non quero quedar. Se me deixan, prenda miña sete e queres embarcar na noite escura, sen ti non quero quedar. Se me deixan, prenda miña sete e queres embarcar na noite escura, sen ti non quero quedar. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pois baixamos un pouquiño música, que me parece que xa sabes de quen vamos a falar escuitando esta cantiga. Home, claro, bueno, unha tal Lucía, non? Sí, tal Lucía Pérez. Ah. Que me parece que foi no 2011, cando estuvo en Eurovisión. Ah, sí, precisamente con esta, ¿no? Con sí, que me quiten lo bailado. Exactamente. Sí, señor. Buenas tardes, Lucía. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. No, a vos, encantada de compartir un cachiño de radio y un cachiño de miña música con vos. Para nos é un placer pois poder terte aquí. Que perdas estes minutiños connosco, aínda que seamos unha emisora humilde municipal, pero suficiente como para poder darlle vento a gabarnos dunha voz como a túa. Para nada, aquí non hai emisoras de rango. O importante é que hai un campo para poder escoitar música, música en galego, apoyando as artistas que nos fai falta. Así que agradecidísima igualmente. Falando, bueno, pues veña, fálanos do Quitapenas. Eso. Pois o Quitapenas é o meu último disco, aí. Que estamos a presentar. Foi o primeiro despois de Eurovisión, que bueno, creo que xa é agora. Un disco no que me rodei de grandes profesionales, un disco maduro, como que eu creo que todas as experiencias que vivín despois de Eurovisión falla unha... pois madurar cantando e madurar tamén por dentro, non? Creo que no disco eso se nota, a verdad que estamos, bueno, moi contentos, está tendo moi boa reacción no público, estamos aí presentando forte. Bueno, vale. Vale, presentando forte e tendo éxitos, non? Porque en realidade non solamente foste xa a Televisión Galega, non? Sí, lógicamente presentámonos nos medios galegos, estuvemos xa todo por as festas de Galicia e fora de Galicia tamén, presentando Quitapenas, e agora seguimos noutros formatos, en formatos pues, de sitios lógicamente cerrados, máis pequenos, máis en formato acústico, e bueno, pues, en todo sitio que podamos, aí estaremos con Quitapenas. En YouTube tamén nos poden atopar, non, os nosos ointes? Sí, en YouTube poderán comprar en iTunes, Spotify, todos os portales de música está este Quitapenas. Poderán seguirme tamén por Twitter, Instagram, Facebook, todas as redes sociales, a xente que me escoite, para que sepa un pouquiño máis de onde estou e o que estou facendo, pero sí, aí estamos. Bueno, porque tú desde que a ti viña xa apuntabas maneiras. Sí, eu creo que esto, a música tela levase dentro e cando unha cousa está aí forte dentro, ao final, máis cedo ou máis tarde, non? Eu empecé a cantar de moi pequeniña en concursos, en festivales, eu creo que tería sobre 7 ou 8 anos, xa cando empezaba a poñerme diante do público, e bueno, a verdad que o hobby foise convertindo pouco a pouco na realidade. Agora a miña profesión, sí. Porque xa neses concursos que se facían na Televisión de Galicia, pois xa non perdías un, vamos. Es que tú sí, a verdad que era moi aficionada aos concursos, aos festivales, a todo que podía unha ter oportunidade de poder subirse a un escenario, e eu estaba ali, además que creo que foi unha boa escola para min, e sempre teño moi bons recordos deles, sí. Porque ti na túa familia tes antecedentes musicais. Pois, sí. Realmente na miña familia dedícase meu irmán vizcaíno, ahora, non? Sí, exactamente, vizcaíno, sabes, yo que estou a ver moi... Sí. Que precisamente agora vamos de camiño os dous para Coruña a presentación de Piñeiro, do que saca libro, e vamos a presentación precisamente hoxe que vai a facer. Él é a única persoa que leva a música tamén na sangre, porque sí. O resto da familia sí que nos decían que había o meu bisavó por parte de Mai, que sí que cantaba moi, pero nadie se dedicou a música como, uh-huh, como tal, así que non somos a primeira xeración que estamos aí ca música. Uh-huh. O sea que a xente do Incio ven con forza para poder enseñar a todos os demais como se canta en Galicia, como se canta en galego, porque ti presumes de cantar en galego, é dicir, participaste na Eurovisión, pero que en realidade levas moi moi fondo o feito de expresarte en galego, non? Sí, sí, sí. Os meus discos, todas as cancións, a gran maioría delas están en castelán, pero sempre hai un oco para cantar en galego, porque que a lingua que utilizo, a lingua, sí, que eu sempre falé. Por suposto que, además, que cantando en galego hai unha anécdota curiosa, que moita xente, cando vou fora de Galicia, concertos, uh-huh, e canto alguna canción en galego, a xente despois cando me dice, es que as canciones en galego como más, ¿no? Parece que non te escoitamos con, vaya, parece que non escoitamos coa claridade que non sei, debe ser que eso. A mellor van en viaxe, a mellor hai un eso da cobertura, sí, sabes ti que chovendo un chisquiño xa no instante se aparece esa cousa que lle chaman cobertura. Sí. Vamos a intentar volver a comunicar con ela. Comunicar con ela. Pero todos si escoitámola mentras tanto, veña. Que me haga seguir soñando para olvidar. Otros amores pueden llegar, porque dicen que no hay momento que algo no duela. Pues nada, estábamos escuitando Quitapenas cuando precisamente, vamos, as coberturas, non? Sí. Debe ser eso, ¿verdad, Luz? Coberturas que, bueno, vamos na carretera e posiblemente ao final os móviles sabemos como son, claro, ¿no? Sí. Bueno, Lucía, estabas a dicir que precisamente que o galego para o ser parte da tua da tua identidade, pois sí, sí, pois entonces a xente, sí, queda extrañada cando te escoita e ademais dicen que moi melosa esa canción cando se faca en galés, ou non? Sí, eu a verdade é que o que estaba dicindo que eu como débolle tantos galegos de que me sinta profeta na miña terra, teño que decilo, porque sí, sinto-me moi querida, pois unha das formas de devolver todo ese cariño eu creo que é cantando precisamente na nosa lingua, cantando, claro, en galego, que me sinto pois moi a gusto, claro. Uh-huh. Bueno, e a xente que queira mercar o disco ten un precio especial, porque solamente non chega nin a 10 euros. O sea que parece mentira, pero nestas sí. Parece que, non sei, que o pos como para decir, bueno, é que por estes cartos que non merca un disco. Que non merca, exactamente. Exactamente. Eso eu creo que de esa maneira que ese prezo que hoxe en día que por 10 euros podemos facer poucas cousas, ¿eh? En este caso, pues, a verdade que a música é algo que queda para sempre. Estás apoyando tamén a carreira de un artista, de que siga podendo facer cousas e poda seguir avanzando, e ao final xa sabemos que isto é todo colaborar entre todos, ¿no? Bueno, ao final estamos colaborando na nosa cultura. Sí. Pues claro, que proxectos tes para o 2015, en este ano que xa vai a entrar? Esperemos que sexa mellor co 14. Sí, mira, non hai queixa. A verdad que nos tempos que estamos, ao final estamos traballando moi ben. Agora hasta finales de ano estamos, bueno, pues, grabando varios programas de televisión. Uh-huh. Temos aínda outra, algún acústico, algunhas presentacións do disco. Uh-huh. Temos tamén actuacións por, vámonos a Alicante, tamén con cousas de Eurovisión. E logo o próximo ano, pois, esperamos irnos a Argentina e a, claro, Brasil, que Brasil xa temos confirmado. E seguir movendo o disco así, en forma de actuacións e concertos, que é o que realmente nos dá para vivir, non? Muy bien, porque o que dixéramos América do Sur non é a primeira vez que vas. Non, teño, tuve a sorte de pisar o charco, de cruzar o charco varias veces, en Chile, Argentina, Uruguay, yo tamén estive, bueno, pois, a verdad que afortunada son. Porque aquí, en España é un sitio que lle chaman o Canto das Minas, e en Chile tamén, Canto das Minas. Ah, sí, eso sí que non sabía eu, ves? Sí. Bueno, que teñas moitos éxitos, que sigas traballando desa maneira que estás a traballar e que, bueno, que por aquí cando veñas a Cataluña, danos un toque. Nós tenemos que estar aí de fans incondicionais. Bueno, espero que vos enteredes antes, pero agradezco vos que me chamarades, que aquí estou e que sigamos compartindo a música que nos faiga felices, ¿no? E que nos alegre momentos da vida. Eso queremos, que teñan moitísimos éxitos. Bueno, que como dingan últimamente, que teñas os parkings cheos. Exactamente. Eso é, pois eso, oxalá sea así. E a veces nos chega. Moitas gracias. A veces nos chega, pois, deste último disco. Poquita apenas, no instante o collemos. Que nos poidas facer chegar. Pareibolo chegar, xa vamos a falar Armando e xa che os fago chegar o disco para que vayades descubrindo tamén o disco, non? Ahora co single Goquita Penas, pero que hai máis aí dentro. De mentras estamos facendo eso, aproveitar as posibilidades que temos con estes medios, internet que temos todo. Claro que sí. moitas gracias. Pois agradezco moito que me envíes. Sí, para aí volo chegar, non vos preocupes que vámolo a facer chegar. Lucía, vale. Moitos bicos e moitos éxitos, outro novamente. Graciñas por atendernos estes minutinhos. Vale, unha aperta. Hasta logo. Chao. Chao. Di que no esperabas. es tuyo, dices el que siempre, siempre tú soñabas. Este amor es tuyo, di que lo buscabas. Dime, por favor, di que tú, mi amor, tú también me amas. Acabamos de escuchar a Lucía Pérez de España interpretando Este amor es tuyo, canción ganadora del año 2003.